لکی لإظهارهم التجملا وترك المسألة. طالب خازن خزانہ دا زګه په ګمان کې چې طالب چي دي لإظهارهم التجملا طالب خپل حسن جمال ښکارا کوي سترا سترا صفا صفا پاتې کیږي خلق وي چمال دار دي سپینې کپړې اغوستې دي تک سپینا ټوپه په سر ده حضرت ووی یہ کیا دا سمالداری دا کپڑے وینزلی دا مدرسے پا سابون اوبا مفتوی سابون دا مدرسے اس لی چانا سوالی وقت دیوا اور آوان کو چروت کے دے نخل او مالدار تک کس پینے کپڑی دی سوالم نکی تعریفم بی سیماہم اللہ من یاد کہا پی جنی بت دودی احتیاط پوجدا تندی دودی سمانا دیکھو ڈیر تجمل والا او بالکل سوال نہ مجتنب دے کچھ گوری نو فقر و فاقبے پتندی محسوس کی گی سمانا شوا پریشان بھی حضرت بھی پریشان چائے نقطہ تو عجیب تھا لیکن ہائے قلم جو نہیں ہے نقطہ تو عجیب تھا لیکن کاغذ جو نہیں کاپی رجسٹر نہیں طبیعت لگ پریشان ہے لگ ورسو سوچ کے دے کاغذ دے پارا قلم دے پارا نور ضروریات دے سفر دے پارا دیاغی فقر بتا پی جانے لا یسألون الناس الحافا شروع قرآن سوال نکی دخل قنا پوازول دخلی سرا ولی سوال کیگی نو پخلی وازول سرا مانس ہے اتی قضا یچ دے آخو سائل دے ہے اتی قضا آخو سائل دے لیکن سوال خلق بالکل نخوزی الحافا سوال بان خلا نخوزی آداخ ترجمہ دے شیل قرآن دا نور ترجمہ شتا دے اب یاز کو مکانا سوال نہ کی مصرف بان خرچ کے ہوئے بے مصرف بنے سورت توبہ برا اللہ شپیتم نمبر آتو گورے جی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفۃ فی القلوب وفی الرقاب والغارم فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم مسارب بیان شلا سو مقصد ذکر شلا اس نینی درس کی دعا المقصد الخامس الجہاد ابھی آخر کے در خلاصہ بیانوں میں انشاءاللہ المقصد السادس الانفاق فی سبیل اللہ شپگ مقاصد بیان شلا دا خود حضرت شیوخ بالاتفاق مسئلہ وا او دا علامہ شبیر احمد عثمانی سے ہم ذکر کری دی حضرت شیخ بم ذکر کول شیخ القرآن بم ذکر کول رما اصطلاح دا زار مرگری پاکی کم دی نیوی ڈیر دی لولا بے خوند نہیں ہو رکھے زکر نہیں داغلی خبار حال پوشو کہنا نظر چی شیخ ہوئی منو پینڈے شیخ بتی مرادی چی شیخ القرآن ہوئی دا پنج پیر شیخ بتی مرادی دا سر ما اخبر مرگر دے پار آسان دے پار بیا پاس وقت نمنا شیخ کل بدا سکوں کل بدا سکوں نام میں درس دے چمی دا سکن وہ آخو لار چی دا سکن دے خوالا دا خیال دے وردہ دا اس پوری چی دا شپگ مقاصد منگ بیان کل پوشی گا نا دا دے حصوصیات یہ دا دوار شیوخ با بیان ہو خود دا دوار پا مقاصدو کی داد شیخ القرآن خصوصیت تے اگرچہ شیخ مرحوم با بیانو لگ سورت آل عمران تا چی بلاڑو نبی سنو جب مسئلہ بیان کرو گے تو پہلے جماعت بنانا جب آپ کے ساتھی ہوں تو آپ کے بازو مضبوط ہوں گے تو کھل کر مسئلہ پیش کرو میں بیا ودا خبریں کھولی تیری قد آگے ہوں گا خب بزیل دا مقاصدو کے نا کیا غیب نہ بیانو المقصد السابع تیسے کہنا وہ مقصد دا مقاصد مهمو دا قرآن کریم نا الموسوم باللواحق اغسی شده ہاں آداب زما خیال چی رسو سکے ز آداب ذکر کرے اغسی الاداب تشوا اغا آداب تھی آداب قرآن پاک ذکر کئی پر سورت البقرہ کی زما خیال چدا آداب رس ذکر کو آؤ ال اے تنظیم تنظیم مخ کے ذکر کو ٹھیک شو داب آسان ہے اور دا چدے دا پدریو طریقوں کی منحصر کیوں گا دریو طریقوں کے طریقۂ اول تہذیب الاخلاق یو طریقۂ ثانی تدبیر المملکت طریقۂ ثالث تدبیر البیت تشفا پختو اول قسم تہذیب د اخلاق ہو اخلاق و تہذیب دے پارا یو آت پر پیش کو پائے کہ لس صفات دی اور پدی لسو کی پینز قلبی دی اور پینز قالبی دی بیا سلور طریقے اغد ملک اصلاح دے پارا دی اصلاح ملک دے پارا آسلور طریقے دی بیا اتلس مسلی دی اصلاح بیت دے پارا دا لس صفات پزان کے راوڑا چت پاک شے دن نو بار نہ پاک شے ٹھیک شو دا سلور پا ملک کے رائج کا چ ملک دے پاک شے دا اتلس اکیس بائیس دا دم ربیا سے درس کم بیا جاتی با دا اتلس چدی دا پخپل زان او پکور لاگو کا چ دن نہ پاکی کور دے پاکی ملک دے پاکی مسئلہ شو جادو کے انفاق سرا جادو کے پ تہذیب باطن سرا جادو کے پ تہذیب دا مملکت سرا جادو کے پ تہذیب دا بیت سرا او دا شاہ اللہ سے رحمہ اللہ ہم ذکر کر دی اول سورت بقرہ گورا آیت 177 لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر دعا والملائكه والكتاب والنبيين دا پیزشلا دا ددی ایمانیات ذکرو ددی تعلق سے تہذیب قلب سرا اے تہذیب باطن صفات مجاہد تہذیب باطن وآت المال اس دا قالبی دی وآت المال لا حبی ذوی القربا یو تین صفت وآقام الصلاة درم صفت وآت الزکاة سلم صفت والموفون بعهدهم اذا عاهدوا فيهم والصابرين في الباساء والضراء الباس لا فيز صفات تيشوا فيز صفات باطني قلبشلا دا فيز صفات قالبي ظاهرشلا مال بخرج كاي پ مصرف ذوي القربى يتامى المساكين دا مقر مزبك اي پ طريقي اس دمانز دعا ور كاي بزكات مال سلم ايفا بالعهد بكاي پینزم صفت والصابر فی الباس آئے والضرائح الباس صبر کو ان کے پوخت لگا پوخت مرض پوخت جنگ دا کافر سرا اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون اللہ دا چ لس کمالات باطنی او ظاہری راشی دا رشتنی مسلمانان دی او دق پرزگار دی اوشو یار تو دن نہ پاک شو زم پاک شو تم پاک شو کنا دن نہ پاک شو بار نہ پاک شو اللہ دوں پاک کی اے اس دیم دیم تنظیم سا دیم مسئلہ سا تہذیب المملکت ملک پاکول ملک پاکول ملک سترا کول ملک با پس سترا کی پا اجراد حدود اللہ سرا او دیاغی دل تک سلور مسئلے ذکر دی اول مسئلہ آیت نمبر 178 یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا اجراد قانون قصاص سمانا اخلی دا ظالمنا لپار دا مظلوم بدلا چی سوک ظلم پا عجز غریبو نکی واللہ سخیص دا قرآن دے کہ دی دنیا کے نن دا مسئلہ جاری شونا امن دے امن دے شیخ قرآن فرمائے چی حاج للاڑو اس غمنگ پر خپل دو خاوی نقل کوما وی دا سرو دکان میں بدا غصے کلاو او خلق با مزلت لگ یو سری را تاوی چی سخستا ملک دے کانا باکی غلا نشتے مای سخستا دین دے چی باکی امن دے سا عجیبا سری عجیبا خبری بھائی کولی آیا دیر خستا ملک دے پاکی امن دے مای دیر خستا دین دے چی پاکی امن دے دا دین کے چرے دا دنیا پا بل گٹ گٹ کے راشی حالتا وہ امن شی امن دے دے مقیدہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا سمانا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مال و دولت چرے پا مصارف باندی قانون شرعی سر تقسیم آوائے میراث گور مستحق تور کوائے غیر مستحق مستحق کوائے ما او دا مستحق حق ما غصب کوائے لکہ چھ اس دی زمانے کے دا غصی دی جگری متبنا لے میراث ور کئی خلق او دلونو نے میراث طلب کئی تو بھی اما سے سمرا خیستا خبر آدھا چاہو دا شیخ وی رحمہ اللہ کا نیارا خفکی ام غزما خپل فن نزا خپل استلاح کی خبر کو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت سمانا قانون جاری کے تقسیم دا اموالو پا قانون شرعی قرآن سرا مستحق محرومہ کوئی ما غیر مستحق حقدار مگر زوائے دا طول ایت حرق خلاص دا ومن خوابی موسیم جنفون اسمن ایک ممسلہ حلش درم قیدہ سا مقاسات الشدائد سا مقاسات الشدائد زان امختکا پا مشکل مشکل کارونو باندے زان امختکے سمانا روجی و ساتے نفس سر مقابلی اکھے قانون جاری کا دا نظام دا سوم چہر فرد کی دا تکلیف برداشت کولو مادہ موجود وی چہ سبا جہاد تا آسان روانی لوگے بم برداشت کی تند بم برداشت کی کہنا وغیرہ وغیرہ زانے کا سلرم قیدہ آیت 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ سَ الْإِجْتِنَابُ عَنْ أَكْلِ الْحَرَامِ بس حرام نزان بچ کے نخو حرام خرائی نخو حرام خروائی نبا خروائی پبل خروائی نبا خروائی او نبا خرائی نبا خری نبا بلور کئے دا سلور خبرش تک شوان بیا اتلس مسائل دی اصلاحی بیت پارا سیاست مملکت و تدبیر المنزل وازا اصطلاح شیخ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الکبیر تک شوان اگر اتلس دی آب شروع کی دا کم زینا اے 215 ہو گورا 215 يسألونك ماذا ينفقون كتب عليكم القتال يسألون انشاء الحرام دا مسئلی دی اس دا اتلس مسئلی بالترتیب راضی انشاء اللہ بس خلاص آسان آسان کر بیابزت درس کی ویمتا تھا 1, 2, 3, 18 دی کی 19 دی کی 21 دی غرائب التفسیر تقریبا درشت پوری ذکر کر دی مدینہ معلومی چی دا اصطلاحات پس تفاسیر سابقہ کے پخوانو تفاسیر کے عمدہ خبری ہوئے غرائب التفسیر امام نصابوری رحمہ اللہ آیت دیده که باقی دا 21-22-23 پر عدد ذکر کرده. اتم مقصد الاداب تیشوا دا آخری مقصد دے آداب. اے الاداب دو قسم کے، الاداب لتاسیس الجماعت، الاداب لترقی الجماعت. زگا چکلا قلبن و قالبن و ملکن و بیتن منظم شوی، زیادہ شدر تھا دادری وار پر آنے کنا قلبن و قالبن و ملکن و بیتن، چتا منظم شوی اس تال پکار دی چتا یو جماعت جوڑ کا دیاری جماعت پر مرگرتیا سرا تا دی دی دین خدمت کوا. پر دی مسئلہ کے ذریعے سلمان جماعت جوڑ نہ رہا سی، خدا جماعت جوڑل دیر ضروری دی چه چر تایی کنا افراد جوڑ کا او جماعت زان لجوڑ کا خودی که دیر فیدی و دیر مقاصد دی، او چسر بی جماعت ای کنا نبی جماعت ای نبیا بیا وی زمان دی بلی زمان دی بلی زمان دی بیا پس سختی که یوی زمان دی بلی زمان دی بلی زمان دی او پراحت که یوی زمان دی بلی زمان دی بلی زمان دی او که جماعت سروی نو پس سختی و پراحت که دوارو که دو جماعت دی جماعت کے فیدی ریری دی. نو اول قیدہ لتاسیس الجماعت دی جماعت جوڑاولو دی پار اصول زمگی عمر کرے دلتا چرا کسی دا خبر یاد زیبی زبا نکن خو نا شیخ لیلا آگی زمان دا اصول لکلی پوردو کلی خستی لکلی خمان کو پختو کی ویو کنا آئی پوردو کلی کلی نو چې ما یو څو ولیدل نو زه ډېر خوشاله شوم، ما دا چاپ کوم آسان شي چې قتل مې دا ځای لیکل نو وي مسجد بنانے کې آداب لکه موږ وایي تاسیس الجماعت د جماعت جوړولو آداب جماعت په پښتو کې جماعت کوم کې جماعت دا جماعت نغې چې دې خو چاته جماعت نه دا جماعت نه مسجد بنانے کې آداب نو مسجد بنانے کې آداب پانچ عقیدہ ایک ہو قانون قرآن ہو ارے بھائی دا جماعت جوڑاولو پینزہ طریقے آداب. اول دا تاسی جماعت جوڑ کا چمرگرو عقیدہ دا ٹولو یووی عقیدہ دا ٹولو یوا، دیم قانون دا ٹولو قرآن، دریم چی ہر فرد جماعت فعالوی کو سالانوی سس نوی، سلورم چی افراد دا جماعت پا جماعت مانے مال خرچ کئی، اور پینزم چی افراد دا جماعت رازداری وی ستا راز بل تنفاش کئی. دا پینزم بسورت آل عمران کی ترتیب سر گورا آیت نمبر 102 یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسیس الجماعت پارا قیدے ڈم بنے سمانا چیبا د ٹولو مرگرو عقیدہ یو مسلمون موحدون. مفسر ذکر کئی دیم قانون س جماعت جوڑ کا ہو قانون بد ٹولو قرآن وی بس واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا قرآن بنا پری گئے دی. دریم قیدہ ارکان و فعالوی سست بنی کسالا بنی 104 نمبر آتو گرا ولتکم منکم امت یدون للخیر ویامن بالمعروف وینہون المنکر واولئک هم المفلحون. خام خاشد تاس نے ڈلا چ خلق لرا بلی خیر تا امر کئی در قرآن و سنت من کئی خلق لرا د شرک و بدعتنا. سوشو سلورم قیدہ 115 کے جماعت و فعالوی محنت کش بئی سلورم قیدہ مال بخرچ کے ان کی پو جماعت باندھی پل افراد بان مال خرچ کئی وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين آغا چه کوي دوی د نیک عملنا چمال خرج کول دي فلن يكفروا هرگز به محرومه نکړ شي ثواب د دې عمل والله عليم بالمتقين سلو خبر شوي عقيده يو قانون قران جماعت فعال جماعت منفقين مال خرج کوونکی پینزم پینزم صفت بسی پینزم عقیده چې دوی بسوی وفادار رازداری امیر سره وفاداری د جماعت منشور این د جماعت رازداری خبره بغیر تنور کی نه فره قاعده 118 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا بیا دې کې ځان لس مسلې دي اپ بیا وایو پینځمه قاعده شو کنه اے مؤمنانو من یو تاسو رازدار من دونکم غیر خپلنا کوم دغه یعنی مزری لکی من دونکم بغیر د مؤمنانو موحدیننا بل چا تبر راز نه ور کوي مشرک تبر راز نه ور کوي بدعتی تبر راز نه ور کوي کتاب لیکل دی ښا قلندر هر چ گوید بات از دید گوید و بتفسیر گوید تفسیر مزری لکی دون من دونکم الکفار المشرکین و آل احوا من الروافض والخوارج پوچھ گنا دا طول دوی تا براز نور که اخبر راز بزان سا غساتی تک شوا پا دی پیزو اصول بستا جماعت جور شی چه جماعت جور شا نو جماعت با ترقی پسکی دا جماعت ترقی پسی نایی دا پارا وقی دی یاد کا سورت حجرات اول قیدا عظمت الله و رسولی آیت نمبر 1 د حجرات د جماعت ترقی به داوی چې د هر فرد د جماعت دای په زړه کې عزت د باری تعالی او احترام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود وي قران او د حدیثو پابند وي الله یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خلاف دا قرآن و سنت مکوائے دا ترقی دا جماعت شا جماعت بمخ کی روانی ہے بمخ کی بزینو دیم قیدہ توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبر احترام بکے استاز رو دا پیغمبر پا احترام او دا پیغمبر پا عزت او پا محبت بڑک دکی سمعت دمت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي دريم قاعده ده جماعت ترقيد پر ایت نمبر 6 تحقيق الامور لالا تنازعوا شيشوا تحقيق الامور اي ده ترقيد جماعت پر دريم قاعده د خبرو تحقیق طلب او تفتیش او زکب جماعت افراد چتی او که تحقیق د پرې خود جماعت په ټپ شي څنګه یو سره تاسو خراب تا ته چې ان فلان یا سبوکا او فلان کی سره تلو مته ته ډیر بد وي ته ته د یم داسې داسې وکما نو دې به فلان کی سره تلو مته ته دا کنزلو کو او دې داسې وکما نو بس بیا به کاش دیو بل لار باندې بتل بس کی شیخ قران دی الله غریق رحمت کی آئی یو سره راغ ماته وچ فلان کی داسې داسې خبره کولا نو ما وچ داسې داسې پیزا چدو تپوسو نو سره پزې کې ناس بنا نه پاسا نو سره پاسینا شیخ قران ما ورته چې بې ایمانه دروغ دی دې خېسته خبرې تحقیق الامور اور افسوس دا دے چنن عموماً اختلاف منشا چی دا اگر ترک تحقیق دے مگر حضرت نا درس کو دا بغداد یو عالم راگ درس قرآن دے پارا ناغه خو عربی اردو بانم لیک پوید انگلیش بانم پویدا. نو شیخ توی اینی جیتو من بغداد. نو شیخ بودا آخر که بیا آن جذباتی و مدرس نشی پاس دو ملاحظو اینی جیتو من بغداد. بس شیخ غصه شو فضا بلامه شو ناک فی سبزی مندی کل بیادون شیخ عبدالقادر جیلانی غصه شو شای خفه دی منگو ورطوی یارس دی سر توتا پوتا عربی ورطا منگو یا اردو کی منگو پر بلی جی بپویگو یا اردو مرازی منگو ستسل راغلی ویزا دا بغداد نراغلیم دا قرآن کریم از دا کول دی پارا ویاغ سنگا وی بغداد تا جوائل قرآن جلد اول مقدمہ ما اولوستا حال تا کتب خانہ کیوا چیرہ دا قرآن کریم دا اصول دا خبر خمان کوئی چر تم نزی کتلی نما دا بغداد دا اوقاف نا چوٹی واقستا ذرا غلی ما عزی خماتی فضحب علامت سن اوناک فی سبزی مندی خامد کلم یدون شیخ عبدالقاز جیلانی مگی خیر استا مسئلہ و حلش مگی ماستن حضرت بکینی نے تو بھی آراشی منگا تلو خدمت دفاع چاپی ما پی سر مر مارش گا دیر آگے پھر چرا آگے شو اس طرح کی ورطا واقع جدہ بھی آگے مشرک را آگے نمخ چٹ خو لکلو نمگو تی حضرت دیکھو ترجمی را آگل دیں دم را مگوی منگم تی یری دو گو رہے دیر ترجمی را آگلے ادا خط تی چھ خط تی او کتا کانا نو بس دادا اولی و خط تی یک دم دا سے پاس دا او دستر گو نوخ کی آواش آغا بغدادی سنی سر زان سر جخ کر اوی ادرست القرآن حتی سرت شیبا وقال اللہ تعالی انجاکم فاسقن بن ابن فتبین وی های های قرآن می دمرو رو چه گیرم اس پینا کرن اور اللہ ویلو فتبین و ماتانا تا پوسنک فیزر چونکہ آئی وقت دیر ستڑی ہوا بیا با اعزازن زان سر نزدی با کیناو دیر قریب با کیناو تلی با ورطلان دیا چونکہ چیتا دی بل ملک نراغلی او داستا عزت دے او مازگر بانگ بے پاغی بانی وی عرب بانگ دے رجیب ہوئی مازگر بانگ بے پاغی بانی وی نو تحقیق الامور لی اللہ تنازعو ٹھیک شوا تیاری خبری تحقیق بکاوئی ادا مادا پیزان کے پیدا کی اختلافت میگی سلورم اقیدہ دا جماعت ترقید پار سلورم اقیدہ آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْأَرْكَانِ کستا پر رعیت کی دا مرگو روپی میں ان کی سے جنگ جگر اختلاف راشی نو فوراً دغی اختلاف رفع کوا ما شاء اللہ دیر خستا خبر ہوا اختلاف رفع کوا بس چی خبر ہوا من دے بل اختلاف رفع شی بس دیسر دیر سینے پاکی گی دیکھو الاصلاح بین الارکان مرگور پر میز کے کس جنگ جگر راشی اصلاح کا یو مسئلہ کی یو مدرسہ کے طالبان جگڑا کرے او ملیان پہ وسو کچ اصلاح سلح اوشی چرتے سلح کولا سچ لاڑ ماتوی داس پیریان دی دی سلح نکی میں دی پلار بس سلح کی ول نکی سلح بکی باغی چی خبر اخلاص چکر ما یا رزما خبر پاس دن ما دا قرآن توصل پارا ویل دے قرآن کی اصلی ہوشتے کی نشتے فاف ہوشتے کی نشتے واف ہوشتے کی نشتے ہوشتے ہوشتے میں عمل و بیران کی کتا سو بکا ہے پی منگ میں پاس ہے پس گاڑ گاڑ ایسا میں اصلاح ہوشک کیوں نہ شو چل نہ رہ دی الاصلاح بین الارکان مسلحہ تو کہیں بس ٹھیک شو بھئی اے سوشو سالو پینزم عقیدہ آیت نمبر 11 یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم توقیر الارکان والاجتناب عن اہانتهم توقیر الارکان والاجتناب عن اہانتهم د خپل د مرګرو عزت اور احترام بکے او دغی بیزتی بنکے توہین بنکے پغلط نمنو پغلط صفتنو پغلط عیبین پیبنو آئی تذکرے بنا کھائے دیکھ شوان توقیر الارکان والاجتناب عن اہانتهم دار مرگری عزت بکے او احترام پا نظر بواسر ورطا گوری او دغید اہانت نوزان بچ گئے دوار شیوخ بچ اخبر دا شاگردان ذکر کول دا زنگ پا درس کے پاتی شوئے دے شیخ بھائی شیخ القرآن زنگ پا درس کے پاتی شوئے دے شیخ بھائی ہمارا درس کے ساتھی ہے او چھے تت چاہتے ہو ٹھیک ہے زمان شاہ گرد دے فرینا زمان مر گری دے آٹول مر گری دے الحمدللہ ٹھیک شو دا زمان دا درس مر گرے دے دا دا پنج پیر پا درس کے پاتی شوئے دے حضرت بھائی نو دے ہر یو کس پا نظر عزت پہ نظر سرور تک ہو رہا اختلاف نہ رہا جی پگم عقیدہ آیت نمبر 12 کی یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن النہی عن الاسباب المفضیت الی النزاع بس زان بچ کے دا اسباب نہ چی جگڑے تپی نزدیکی گی سڑے غیبت مکوا تجسس مکوا تیشو گانا خپل دا مرگری غیبت مکوا خپل مرگری بان بدگمانی مکوا او خپل دا مرگری دا عیبون و تالاش مکوا دیکھ شو بھائی النہی عن اسباب المفضیت الی النزاع اے وما قیدہ آیت نمبر 13 یا ایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا وما قیدہ الفضیلۃ والکرامۃ بالتقوى و بیان التوحید و سنت لا بالانساب پوشگانا یاد شو قیدا الفضیلت والکرام فضیلت اور کرامت پا تقوا سر دے و بیان التوحید و سنت دا توحید و سنت پا بیان سر دے لا بالانسابی پا انساب ندے ولی دا جالناکم قبائلا شعوباً و قبائل لتعارفو غٹ قبیلے وڑی وڑی صرف تعارف دے پار دی اصل بنیاد ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ابو لہب قریشی قریب تر دا پیغمبر جہنمی دے اور بلال از حبش رنگ نتور نسب نلری اگج خالص جنتی دے ان اکرم عند اللہ اتقاکم سویت مجادلہ مگورا آیت نمبر 9 نمبر 11 نمبر 12 درے قیدی ذکر کی اولا قیدا د جماعت اخراج دی پارا اصول بستاد استفزہ مصرے د جماعت ترقی دی پارا سبئی اخراج د منافقین وبئی کہ جماعت کے سو منافق مزاج سڑی ہوئی نہ چھٹی اور کہ جماعت دی خراب نش تیشو کا نا کوئی کے مانگا کرتا اوشی نا پاکی کلا چا مانگا کتے اچھ دے پاکی پروتی اتش 1200 بکیو باسی نا پاک بشی اے قانون لی اخراج المنافقین من بین المؤمنین منافق بار کے دا مؤمنان ہونا بس یا ایو لزین آب ذاتنا فلا تتناجو بالاسم والعدوان اماس رسول وتناجو بالبر والتقوى قرآن و سنت توحید و سنت پائی مشورے کوائے او خلاف دا توحید و خلاف دا سنت مشورے مکوائے یو شو بیادویم قانون 11 نمبر آت کے یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا دام دل اخراج المنافقین دویم قیدہ منافق اخراج دے پانا مومنانو کلج در تو تفسحوا زی پرے گے دائے ففسحوا زی پرے گے دائے ٹھیک تو کہنا مجلس کے ناس دے او درتا یو سڑی ہوئی یار زیر آدھا پرے گی دا نوے خواہ ناس دے لگے چاگرا زنگن کی ناس دے لگا کما ہوا عادتنا فی باز الاوقات ناس بلے خبر اخلاص پوش جدا و منافق دی صورت خدا منافق درس خراب وہ گانا تفسو زیب رہے گی نا پسی نہیں ورت زیب رہے گی نا دا قرآن مل میں مرحبا بضیوف الرحمن پسی نہیں ورت زیب رہے گی نا دادا پتی جگر کو میں کہنا جگر کاکار سے خدا کتاب تفسو فی المجالس یو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا اور چکل ہے تو پاسا نو بس پاسا سدا پاسا ہے مانا یو کلچ در تھی کار خیر دی پارا پاسا نو بیا سستے گا ما بیا در ترجمہ کم پاسا جہاد تا پاسا مزتا دا ٹول ترجمہ دیں چوی پاسا نو پاسا کہ امیر در تا ہوئی کینا ہوئے نو کینا او کہ امیر ادھرے گا نو ادھرے گا او کہ ناوقت را لے امیر ور بند کرو او تا تیال تا بار ادھرے گا مطبع دانو چھو ما خود مر لویا او کنا او دیر لویا عالمی ما دیر آتا داوری کی ونی امیر ماتی چھو بار ادھرے گا بس وزا قیلا نشدو فر شدو چھو تا تا امیر لو ادھرے گا نو بس امیر مانے نو قرآن مانے نو بس ادھرے گا حکم منل پکار دی اور آخری لسم اقیدہ آیت نمبر 12 یا ایو لزیان وزانا جیتم الرسول قانون لتعدیب المؤمنین دکشو کنا اے دخپل یارانو دوستانو ملاقات تچ زئے نو تہادو تہابو تحفی نکا رکھ لے دل پار چی سر محبت بڑھاوی گی قدل محبت جوڑ کر میندار اکڑے محبت ادھر کے پیدا کر قرآن سر اور منافق ادھر نجودا کر دکشو او دا نصب اگر داوی در نہ ختم کرے تجسس مادہ ختم شوا پر گری تد حتک پہ نظر کا تل ختم شلل دا مرگر اختلاف بر حال سا تل بندی اسلح بکے معاملات کے بعد تحقیق کہے دا پیغمبر با عزت کہے قرآن و سنت خلاف بنا کہے پیغام میں واپس کرے ٹھیک شوا دا لس کے دیش میں بہرحال دا سلور مقاصد اتم مقاصد مقاصد اربا اگر سوابق مقصو توحید رسالت صداقت پیغمبر علیہ السلام اور صداقت قرآن کریم ایمان بالآخرت دا سلور مقاصد مهمو او حیثیت سو اصل اصول اصل الاصول اے السوابق سلور ورپسیس لواحق دی چاگر منگ نن اوے جہاد او داغی مان لغوی استفراغ ما فی وصل انسان ٹھیک شو بھائی اور جہاد پر دو قسم دے ما بہل جہاد دے اتا اقسام بمن یو جہاد دے پیزا افراد ٹھیک شو دے انفاق فی سبیل اللہ اللہ پلار کے خرچ کا زکات جہاد کی ترقی بدون انفاق نہ کی گی اور بیا دے انفاق دے پرسو اول ترغیب ہو اور بیا امر ہو اور بیا دے طرق خمسو بیا ترغیب اور کپ انفاق دے جید باندے ٹھیک شو چ مال کر خرچ کا او بیائی ورطا حکم کچھ پا جن کی ورکا او مقداری ورطا خدا کیفیتی ورطا خدا تیشوا چی زائدی نو خرچ کا سرن خرچ کا اقتصادن خرچ کا پی اخلاص خرچ کا پی مصرف خرچ کا ریان بچ دا خبر اخلاص شوی آخر کی تنظیم زان منظم کا زکر جہاد کی بدون تنظیم ترقی نشتے رہے او دی تنظیم اصول سلاسہ دی زان پاک کا ملک پاک کا کور پاک کا تشوا تقسیب الاخلاق تدبیر المملکت اور تطہیر البیت یا تدبیر البیت کل چدا بیان شل اس تک دشمن خود لا ڈسمس اور جماعت جوڑ کر دن کار کا جماعت پسنگ جوڑے گی پینز اصول داس مرگری انتخاب کا چاقیدہ یوری رجسٹر کیوں لے کر جو قانون بٹول قرآن بھی مرگری بٹول کار کی تشوا مال بخرچ کو رات بٹ سات اور باقی اغلس وضع حجرات نہ لست مجادہ لینا نجبدے بانی انشاءاللہ عمل شی نپو حجرات کی بدون المجادلہ خب اطمینان و سکون سر وجود نصیب کی حجرات قرون تو گنا مجادلہ جنگ تھی نپو حجرات کی بغیر مجادلے نہ پامن سکون سر وجود موجود بھی انشاءاللہ او منظم بے نظام خمسہ سرا واخر الحمد للہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله مقاصد مهمه چې داغي تعلق دې فهم قران کریم سره هغه اتو اور تر دې وخت پورې داغي بیان وشو. اختصار سره دای بیان وشو. اوس دې زنا بل یو مسئلہ شروع کو او دی عنوان اکدو الاداب المتعلقة بفهم السورة هغا آداب چی دیاغی تعلق دی دیو سورت ازدکول پسرا الاداب المتعلقة بفهم السورة هر آداب چه داغی تعلق ده ده یو سورت ازدکول سرا چه تا یو سورت ازدکه ما بسنگ ازدکه او داغی سورت معرفت بسنگ کیگی نو دا آداب چه دی نو دا ضروری دی او دا زمنگا اساتذہ کرام اور شیوخ کرام رحمهم اللہ دا دغی خصوصیت تے دی سلسلہ کی چکل منگا سورت شروع کو نمنگا دغی سورت دعوی ذکر کو دعوی دا سورت دعوی ستوی دا یو سورت خلق صبر لا تعریف نمخ کی خبر کو دعوی دا سورت آغا دعوی چه دا سورت یو مقصودی مضمون توی خود تعریف استو کم چونکہ زماز شیوخو چکم ترد جارانا پاتی نش دا دعوی صورت کلا پا یو صورت کی یوی دعوی او پایی باندر طول صورت چکر لگئی حضرت پہ پوری صورت اس کے گرد گومتی ہے نو طول صورت دیاغی نا چاپیر چکر لگئی دا دعوی کلا پا یو صورت کی یوی لکا سورة الکافرون کی دعوی یودا التبری عن الکفار یا البراءة من الکافرین کلا دا دعوی یوی لکا سورة الاخلاص اے بیان دا مسئلے دا توحید کلا دعوی یوی لکا سورة الملک نفی شرک فی البرکات لکه سورت الف لام میم تنزیل سجدہ نفی شفاعت قہری کلا دعوی یوی لکه سورت نور الرد بالرسومات الباطلہ رد رسومات الباطلہ دا باطل رسمون رد کول لکه دا یو یو دعوی پا یو یو صورت کی ذکر دا کل پا یو صورت کی دعوی گنی وی کل چی دا صورت اگد وی لکه صورت البقره کی دعوی گنی وی دعوی دا توحید دعوی اثبات رسالت دعوی مضمون جہاد ذکر کول دعوی الانفاق فی سبیل اللہ دا یو مضمون پہ اعتبار سر دعوی پہ سورت بقرہ کی گنی دی رد شرک فی العلم نو رد دا شرک فی التصرف کنا پا دی طریقی سر رد دا شرک فی الدعا او رد دا شرک فیلی نو پا دی اعتبار سرا پا یو صورت کی گنی شوی صورت الاعراف کے درے دعوی دی مثلا رنبے دعوی ترغیب فی بیان الکتاب اور امر باتباع ما انزل اللہ اور دارنگی ورپسی نفی شرک فی العلم اور التسلیت لرسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پہ یو صورت کی گنے دعوی شوی اس دعوت ست ہوئی دعوی دا صورت اگر مرکزی مضمون تھا اگر مقصدی مرام اور مقصد تھا اہم مقصد و مرام دا صورت چپاغی مقصد سرا یو صورت دبل نہ جدا کی دا دعوی حیثیت پو صورت کے دا داسی حیثیت تے لکا دا محور حیثیت لپارا دا کرے کرا اگر چکر لگی خود اگی مقصد طول تعلق محور سرے او کہ داسی نی نبل شان لویم داوی حیثیت پا صورت کے داسی دے لکا دا حیثیت دا تخم پا فصل کی حیثیت دا تخم پا انی بوٹی کی سنگا دا تخم حیثیت پا انی کی سنگا دے مثلا دا کجوری بوٹے دے نا دیاغی تخم اڈو کے دے سوک وقت بمبت ہوئی سوک وقت اٹکا ہوئی سوک وقت اڈو کے ہوئی اس دا اڈو کے دا کجوری تخم دے کجوری پا دی بوٹی کیوں دے تخم اثر دے دا کجورو پا پانو کیوں دے تخم اثر دے او کجوری پا میوہ کی ہم دا تخم دے اثر دے شاخی درخت تنہ درخت میوہ درخت دا دری وار چی دی تعلق چا سر دی ہاں تخم درخت سرا مغز درخت اصل اور آغا تخم چوی آغی سر تعلق دے اونا دا توت شوا نپدی اونے ڈالا سانگا پانا میوا لرگے ہر سکے دا تخم اثر دے او دی دقی تخم دی وجنا دا نوع دا شجر دا نور انواع دا شجر نا اشجار نا ممتاز وی دا نوع دا شجر دا نور انواع دا اشجار نا سوی ممتاز دا دا توت بوٹے دے دا دا کجوری دے دا دا ام دے دا دا سیب دے نو دے ہر نوع شجر امتیاز دا باقی انواع دا اشجار نا پسرے پا تخم دے او دا تخم اثر دا شجر پا اجزاو کی اخکاری دعوی صورت دق حیثیت تے چپ دے دعوی دا صورت سرا دا صورت دا باقی صورت نا پا اعتبار دا مضامین و ممتاز وی او دی صورت پا تمام آیاتنو کی او دا پا تمام احکاماتو کی دی دا دعوی دا اخکاری او دا پورا صورت مضامین مسائل دا چکر لگی او راضی پا دا غی دعوی پورے دا چکر بیا بیانو کر انشاءاللہ بیا بتاو سپت ہو لگی دعوی چی ذکر کو با پا صورت کی نچی بیا سمر مضامینی دا اٹول و تعلق با دعوی سرے دعوی دی صورت سرا پائی بانے مضامین با مرتب کی گی پہ دغی دعوی سرا دا صورت تبل نجدا دے ممتاز دے لکا اونا چپخ پل تخم سر دا باقی و انواع دا اونو نجدا دا تیشو کا نا د توت اونه ته خلق توتی وی د توت اونه ته چا کجوره نه دی ویلی او کچر دغه اونه په یو باغ کې وی کنه نو دی ټول ته خلق یو نوم ناخلی وی بچ دا د مانی بوټه دی دا د مالټه دی دا د سیب دی دا کیله ده دا کجوره ده فلان کې فلان کې د دې ټول امتیاز پس سره دی په تخم سره نو د داوی حیثیت په صورت کې دا په منزله د تخم دی لپاره د بوټي او تمام اجزاء د اونی بوټي د دې تعلق تخم پورې دی او دارنګه تمام اجزاء صورت او آیات صورت احکام صورت د دې تعلق به داوی پوری وي او د تخم سره بوټي د نور انواونه ممتاز دی داوی د صورت سره به یو صورت تبل نه ممتاز وي ٹھیک شو دے تمنگ ویو دعوت دعوت شو دا صرف دا دعوی سو تفسیرو چه دعوت ستو وی بیا دا قرآن اندازو گره دا درس خلاصه در طوی ما اور بیا بی انشاءاللہ تائیدات در تراو دا قرآن چونکہ ما تا سمخ کی ویلو اللہ کریم پا لغت عربیہ کی چھ لغت فصیحہ دے پدی کہ اللہ را لے گلے دے بلاغت و فصاحت نہ ڈک دے اور اصول اور قیدہ دا فصحاو دا بلغاو داوی چھ کل دوی یو خبر کئی نو جاگی وضاحت پا دلی سر کئی اسی نپریگ دی پلا رکی نو دعوی دا صورت دا یو مقصد دے یو مدعا دا لکه تو چې دا کتاب زما دی څه دلیل د تا څخه دا ما غسل د فلان کې مکتبینا دا یې دلیل شو او د هغې مکتبی هغه رسید چې ته راوباسي نو دا تنویر شي د فلان کې مکتبینه مې اغستې دی او دا یې ثبوت دی چې دا یې رسید دی را څخه نو کله چې قرآن دعوت د صورت ذکر کی نو بیا دغه داوی وضاحت په دلیل سره کوي او دلیل ستوي تعین د مرام او تعین د مقصود ته وي دلیل ستوي لار خودل مقصد تا اے داوی تر رسول دته دلیل وي دلالت نه کنه او دلالت ستوي لار خود ہوتا نو دلیل سرے مدعا ترسی دلیل سرے مدعا ثابتی گی اور اکلکی گی مضبوطی گی نو چکر قرآن دعوت ذکر کی نو بیا بلا دلائل ذکر کی دا دلائل پا سلور قسم دی لالی کہیں نو فقر ساسو دا خدا سنے دا سلور قسم دی دلیل عقلی محض دلیل عقلی اعترافی من الخصم دلیل وحی اور دلیل نقلی دا سلور قسم شلا دلیل عقلی محض بیادت ایم چاکلی ستا ہوئے دلیل عقلی اعترافی لنگوان خبران دلیل اعترافی من الخصم دریم قسم دلیل دلیل وحی سلورم قسم دلیل دلیل نقلی دلیل عقلی اقسام دی اغدیر دی کلب دلیل عقلی ذکر کی دلیل عقلی محض کلب دلیل عقلی ذکر کی الزامی کلب دلیل عقلی ذکر کی سکوتی کلب دلیل عقلی ذکر کی علوی نو کلب دلیل عقلی ذکر کی جوی نو کلب دلیل عقلی ذکر کی سفلی نو کلب دلیل عقلی ذکر کی آفاقی نو کلب دلیل عقلی ذکر کی انفسی دا دلائل عقلی او اقسام دی دلیل عقلی محض ار اغد دلیل توئی چاہی کی داسی امور ذکر وی چی عقل مجبور وی دائی پا تسلیمولو باندی اور عقل دیاغی نا انکار نشی کولے برابر خبر دے چی مخاطب دی دلیل مسلمان دی مشرک دی کافر دی ہر سوکھ چی فرض دین انکار نش کو لے زکچ اگا عقل سلیم چرے اگا دل مجبور کئی پہ تسلیم سرا او دے جاگے نے انکار نش کو لے بیرس تعداد اڑو مخلق گورا مثال یا ایھا الناس اعبدوا ربکم داوشوا دلیل عقلی ماسرے الذی خلقکم دینے سوک انکار نہ کی کافر وہی چیز پیدا یما اور چا پیدا کرے ما مسلمان موئی مشرک موئی ہر سو کوئی آ کی داری ہوئی نو اگر داری تو سب پتہ دا آئی چاری اور شیز پیداش دے دا پخپل مادی سر دے مادہ چدا مردہ دا مادہ بے جان دا مادہ بے روح دا مادہ بے حرکت دا اگر مادہ بے جان مادہ بے روح بے حرکت اگر سنگ مؤثر شف تخلیق دی اس چیز کی داری نہ پوجی گیا تمق بچے دے عقل سلیم مجبورہ کئی سری تپ داوی من لو سرا ٹھیک شو بیا عقلی الزامی داوی چی دا دلیل عقلی پر ذیل کی دا سے مسئلہ ذکر شی چی مخاطب ملزم کرشی لیکن سورت انعام بیا زیو آیت راڑوں گا دلیل عقلی سکوتی دیتا ہوئی چی دلیل عقلی بیان شی خوبان جواب دا مخاطب و دا خصم نی دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم پورا نم دے منگو تو بیا دل اعترافی ذیل دا دلائل کی داسی امور ذکر وی چپاغی بان اعتراف دا دشمن اگر موجود وی لکا منگ چوی من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ بیا رستا ادراو بیا دغ دلائل عقلیہ سفلی دزمک والا علوی اسمان والا اللہ الذی رفع السماوات نبی والارض برنا لکھا تھا رفع السماوات علوی شر اول ارض والارض مدد نہا والقینا فیہا رواسیہ دائے داغ سشے دائے سفلی شو بیاو گر والطیر وسخرنا لکم الطیرا والطیر صافات ما یمسکن الا الرحمن دا جویشو سنوریم آیاتنا فی الافاق دا فاقش وفی انفسیم دا دل نفسیش انفسیش ٹھیک شو دائی انداز ہو کنا عقلی محض اعترافی الزامی سکوتی نو الوی نو جوی نو سفلی نو آفاقی نو انا نو پدی طریقے سرا دا اقسام دا دلائل عقلی ہو بشی عقلی دلیل نہ پستا بیا منگ ذکر کہو با دلیلی اے دلیل نقلی دلیل نقلی با ذکر کہو اور داغی وہ قسم دی دلیل نقلی من الانبیاء بیا داغی اقسام دی دلیل نقلی من الانبیاء اجماعی اجمالی اجماعی اجمالی قولی اجماعی اجمالی فعلی دلیل نقلی از انبیاء انفرادی قولی و حالی با حکمت دا واقعات دا انبیاء اکرام و ذکر چو قرآن داول ذکر کئی دلیل نقلی دا انبیاء و نچ ذکر شی نبیاء با پدیبان بطور تنویر من ذکر کو دلیل نقلی از کتب سابقہ دلیل نقلی از علماء سابقہ دلیل نقلی از جنات دلیل نقلی از وحوش و طیور وحوش اے لکنا ملشب کنا پدی طریقی سرون بذکر کو نقلی دلائل نپس طبیع وحیدہ دیشوا عقلی نقلی وحی عقلی ماز ترافی رب تدا دے داوی ما نس زچ کم پیغام در کوم اغا دادے بس ہر یو چیز صورت چی سنگر آگے یا یو نسو بدو زچ تالکم مسلی ترابلم اغا دا پیغام دے بس دا پیغام زما موافق دا عقل سلیم دے. اخبل گٹ تشاقل نہ تھا پوسو کا لیکن سوئے سبا کے قوم للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم الجنہ زچ سوئے ما اگر دا پیغام دے دا پیغام زما دا عقل سلیم موافق دے دا پیغام زما دیبانی تائی دا مخکنون موجود دے نوی ندا خبرا مخ کے پیغمبرانو کروا مخ کی کتابنو کراغلی دی دا مخ کی کتابنو علماء منی تیجو گا نا اگا جنات اگیم دا خبر تسلیمی وحوشو تو گورا تیورو تو گورا پرندو تو گورا اگیم دا خبر تسلیم کردا او دای موجود دی تیشوا نو چکل تو زما خبر خود عقل موافق دا ہم دا نقل موافق دا نو بیا بدر توی چی ارس ٹھیک دی خطو بیانے نا انتشار پیدا کی نو بیا بتو دلیل وحی ز مجبوری ما پا دی خبرا چی در تا بیان کم زکا چی ما تا زما اللہ وحی کری دا قل اوحی ایلیا قل اوحی ایلیا قرآن کی زیب دی حضی کنا انما یوحا ایلیا انما الهكم اله واحد سوكم وهي شهدن ما سلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه وهي شهد ها قل اني امرت ان اعبد ما تحكم شهد قل اني نهيت ما تنهي شهد قل اني امرت ان اعبد رب هذه البلدة ما تامر شهد دا طریقہ دا خا دا آسان طریقہ دا حضرت بچے بیانول نو دکر سے بیانول آئی با بس پا یاد یاد یو آیتوی اوتا با نوڑ کا دیر پار جواہر چچا سکھوی